رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب وہ چاند کو دیکھتے تو دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ, وفی روایت اخرى اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں والتوفیق لما تحبه وترضى ہلال خیر ورشد کما فی روایت ثالثہ, اے اللہ اس چاند کو امن والا چاند بنا دے, امان والا چاند بنا دے, سلامتی والا چاند بنا دے. کیا مطلب؟ اس پورے مہینے میں امن و امان رہے, تیری طرف سے سلامتی برستی رہے, اسلام کی بلندی اس مہینے میں ہو. والتوفیق لما تحبه وترضاه, اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے. ہلال خیر ورشد, اے اللہ اس چاند کو خیر والا چاند بنا, رشد و ہدایت والا چاند بنا. ایک مسلمان کو چاند دیکھ کر